Euronet Güvenliği'nin sunduğu Modern Sabahlar başlıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar'da yeni bir saat başladı. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın. Şenol Günbayrak'la buluşuyoruz şimdi. 2011'in ilk Şenol Günbayrak. Allah belanı versin. Şevge'ye geleyim. Lütfen artık yavaş yavaş bunu bırakırım ya. Ne yavaş bırakacağız ya? Daha ilk günleri 2011'in. Bugün yapmayacağız. Ne zaman yapacağız biraz da? Yani yarın falan filan. Yarın da şey yaparız. 2011'in ikinci Şenol Günbayrak'ı falan diye. Yarına kadar benimle görüşmeye düşünmüyorsun anladığım kadarıyla. Peki Şevge'ye geleceğim. İyi. Özellikle başka görüşmek istediklerim varsa onlarla 2011'in ilk görüşmelerini yaparsın. Şevge bir espri yapıyoruz ya. Ya bırak espriyi ya. Tamam canım, iyi, buyurun. 2010'daki Şenol gibi. Ya oğlum. Tamam, yapmıyoruz espri falan. Hayır, benim biliyorsun espriden kaçtım. Komik bir şeye bağlanması. Mesela hoş bir espri olarak şu anda aklıma gelen bir örnek düşünüyorum, nasıl bir espri olabilir. Hani hoş bir espri olabilir. Hani hoş bir espri olacaksa tamam diyorsunuz. Hoş bir espri olmayacaksa olmasın diyorsunuz. Aynen. Aynen Şevge'ye geleceğim. Lütfen, zaten sinirlerim bozuk. Ama de, piyango şeyinden mi? Ya ne piyangosu ya? Ya piyango çıkmadı falan, ondan mı sinirlerim? Ne alakası var? Bir bilet bile almamışım. Beni hayatımda ayağıma kadar gelen bir piyango vardı. Ama sen iğrenç bir insan olduğun için o piyangoyu da değerlendiremedik. Hangi piyango ya? Neyi kaçırdın siz? Benim hiç haberim yok Şenol Bey. Oğlum kamera vardı ya. Ha. Ne oldu, bana zenci bulacaksın? Şenol Bey, bana bir garip gelmişti zaten o isteğiniz. Ben o yüzden hiç aramadım. Bravo Şevge'ye geçeyim. Hiç aramadığın için herhalde hiç bulamadın. Ne oldu? Çocuk döndü Almanya'ya. Abi kamerayla gelen adam yok mu artık piyasayı? Yok. Onun olmaması demek de Şenol Günbayrak'ın klibinin çekilememesi demek. O ne demek? Klibin olmaması demek de Şenol Günbayrak'ın artık 2011'de gerçekleşecek patlamasının da bir kez daha senin elinde patlaması oluyor. Niye benim elimde patlıyor? Benim elimde patlaştı Şevki'ye gel. Yani tabii ki kimsenin elinde patlaması Şenol Bey. Senin yüzünden olmadığına göre bu iş kime patlayacak? Bana patlamayacak herhalde. Şenol Bey, buna canınızı sıkmayın ya. Nedir yani? Nasıl nedir yani ya? Ayağıma kadar gelmiş lüks kamerayla bir klibi çekecektik. 1000 tane şarkı var. Bir tanesine klibi çektik mi gelişi pompa pompa pompa pompa pompa pompa 1500 olarak gelecekti. Ben bu pompa pompa 1500'ün ne olduğunu hiç sormak istemiyorum. Soramaz size de artık. Seninle kariyerimle ilgili herhangi bir tartışma yapmak istemiyorum. Bundan sonra düz gideceğiz. Trafikse trafik. Yol açık, yol kapalı. Budur. Şu helikopterden aşağı baktığımda başka bir şey göremiyorum. Eskiden insanları, hayat hikayelerini gördüm. Aşkı gördüm. Nefreti ve coşkuyu gördüm. Biraz da bazen de kelitoşları gördüm onları da. Bazen helikopteri aşağı çekip kellerini öpme isteğiyle yanıp tutuşurdum. Artık o istek bile yok. Nasıl istek yok? Yani dünyanın en kel adamını getirsen, pırır pırır yasyarlı bir kafayla gelse bile onu öpmek istemiyorum sevgili. O kadar hayata küstüm. Yapmayın ya. Yapmayın ya. Bundan sonra sırf trafik var. Evet, hangi yollar açık, gelir kapalı, müsaade edersin. İki dakika onu anlatayım da. Ondan sonra gidin. Dikkat edersin, etlerim sallanmıyor. Şenol Bey, ben böyle görmek istemiyorum sizi ama yani sizin böyle bir coşkunuz var. Aldın onu coşkumun, elinden aldın coşkuyu, nereye kaldı elimde? Sopa gibi bir şey kaldı. Öyle düşünmeyin Şenol Bey, hakikaten. Yani normalde biz çok arasaydık başka yerden de bulurduk trafiği bizim için yorumlayacak birisi ama biz trafiği hayatla yoğurup Bırak, o zaman madem bu kadar meraklıydın benim hayat coşku var, çekseydin klibimi. Çekeceğim o zaman sizin klibinizi ben. Nasıl çekiyorum? Bende de var kamera. Allah'ına mı? Vallahi var Şenol Bey, nedir yani, o kadar da böyle inanılmaz bir şey değil ki. Oğlum Allah'ına mı diyorsun? Var, tamam Şenol Bey ya, hakikaten var. Allah'ına mı oğlum? Ya var Şenol Bey. Bak benim şu anda ruhum zaten hassas bir dönemde. Lütfen bana bu tip... Bak bana şakasını yapma bunu. Hakikaten ben çekeceğim Şenol Bey klibi. En güzel klibi çekeceğim size. Hafifçe erotizm. Erotizm de olacak. Zenci. Ya ne onun niye şey yapıyorsun? Ne alakası var? Ama o da olsun be Şevge Aga. Lütfen bak. Gagalıyor. 103.1 Radyo Tülesi'niz. Pronet Güvenliği'nin sunduğu Modern Sabahlar'da günün gündemiyle. Günün gündemi mi? Hey yavrum hey. Buyursunlar efendim. 2011'de bundan sonra böyle. Böyle. İyi değil mi Oktay? Bundan sonra böyle 2010. Günün gündemi demek lazım tabii canım. Şunun şurasında 2011'in kaç gün geçti? 2 gün geçti. 2 gün. Günden kalanlar gibi bir şey mi? Dünden kalanlar, günden kalanlar diyoruz. Aa çok güzel. 2 ayrı program ismi. Ne kadar güzel. Karşınızdayız sevgili dinleyiciler 2011'de. Evet sevgili dinleyiciler günaydın. Günaydın 2011'in yine buradayız. En şanslı ismi. Stüdyomuzda. 2 tam ne... Sen şimdi çeyreklere mi 64 çıktı? Çeyrekler 64 lira. 2 çeyreğe 64 lira. Bir tanesi benzinden aldığım ki böylece benzinin fiyatı bayağı düştü bana. Evet. Hemen kaybettik kendisini. 2011'in ilk atları geliyor. En talihli. Teşekkürler buraya lütfen. Ve tabii ki yarım gram altınla değerli bir alışveriş merkezimize de teşekkür ediyoruz. Geçen gün ilk kez gittiğim alışveriş merkezi. Gene yaptı yapacağını o kazı kazanlarından yarım altından yani yarım altın dedim yarım gram altın. Ho ho ho mu dedin? Ho ho ho 40 lira değerinde. Ho, ne ho, zaman ho. Alacaksın Fahir bu paraları? Bu paraları tahsil etmeye hani, başladık yavaş yavaş. Benzin, benzinciden aldığın piyango biletinin kendisi yok değil mi? Kendisi yok. Numarası var. Ne cep telefonundan numarasını mı göstereceksin? Yok yok o kredi kartına alışveriş yaptığım kredi kartına otomatikman yapacağım. Ve kontrol ediyorum bir hafta içinde. Onun bize geri dönüşü çok uzun zamanda olur hakikaten değil mi? Ha. Yani ben kendimi neye göre ayarlayayım? Bir sonraki ekstra döneminde olacak. Bir sonraki ekstra döneminde herhalde poğaçalarla biz de kutlarız burada. Tabii. Talihinizi. Tabii ki. Peki altın. 16 lira. Altın kolay ne kolay zaman? Yedirilmez. Altın her an alınabilir. Sen 64 lira kazandın onun çeyreğini mi kazanıyorsun? Evet. Nasıl bir şey? Son 4 rakamına göre kaç para kazanılır? Yalnız bana bayağı büyük bir şey çıkmış olabilir. Bak. Ben hala umutluyum. Yani 2011 geçti. 2 gün geçti. Benim hala hakikaten umudum var. Çünkü bakmadım ben tam. Valla biz de yılbaşı gecesi bürgeye dedim bakma bakma bu gece gene ben altın dişi hayalleriyle yatayım dedim. Evet. Baktı bütün hayallerim mahvoldu. Bir gece daha hayal. Gene dişimi fırçalayıp yattım. Baktım dişini olmayacak. Dişini fırçalayıp yattın. Evet. Bayağı. 2011'de en önemli kararım bu. Her gece yatmadan mı? Gün aşırı. Sene başında ve gün sene aşırı. Sonunda mı? Ha, iyi güzel bir karar bence. Zaten onu da 1-2 hafta sonra bugün müydü yarın mıydı falan diyerek karışır ondan sonra da çünkü toparlanır. Her gün olursa karışma ihtimali yok. Tabii ama canım, gün aşırı olursa zarar. Yani. Diş fırçalama çünkü şeymiş. Diş minesine korkunç zarar veriyormuş. Ben sana şey önereyim. Tek günler ve tek plaka çift plaka uygulamasını tek günler çift günler yap tek, ama. Tek plaka çift plaka uygulayayım ben. Neden dersen çok saçma olduğundan. Yürütmesi daha uygun. Ben nasıl yapacağım onu? Plaka mı takacağım? Ya nasıl? Hayır. Tek günler. Mesela bugün uyandın. 14 numara. Yani 14. Bugün ayın kaçı? 14'ü. Bolu. Bugün isterseniz hiç girmeyelim ya. Sistemi bir oturtalım böyle. Sistemi oturtalım. Sistemi tak, biraz sonra ararı vereceğiz ya. O sırada eğer hala bu heyecanınız varsa o zaman düşünürüz. Bana uyar yani bana uyar. Tamam. Q7 çetesini getirdi diye bugün gazetelerde manşetler var. 2011'in ilk spor haberi. Neymiş o Q7? Q7. Quarizma. Quarizma ya. Ha. Senin gibi bir Beşiktaşlı. Doğru ya. Çetesi diyor yalnız. Herkes çetesi diyor. İşte o tayfanın tamamına çete deniyor. 3 tane yeni Portekizli arkadaşını getirmiş Quarizma. Getirmiş dediğim Türkiye'de tatile mi? Oldu. Yok canım, oynamaya. Beşiktaş'ın yeni transferleri. Böylece... Biraz fazla değil mi ya yabancı oyuncu sayısı? Bilmiyorum ki kaç. 6-7 oynatıyorlar ya benim bildiğim öyle. 6-7 kişi biraz çok gibi geldi bana ya. Kaç oynatıyorlar Oktay? Yani bilmiyorum adam, ben bilmiyorum kaç olduğunu. Yabancılık çekmesin diye bir tane iki tane falan hani arkadaşı olur da hepsini oynatma derdine düşmemek lazım. Portekizli yeni yıldızlar. Simão. Simão. Bakın bu isimleri birer kere sayalım. Bu isimleri tabii. Bir kenara yazın sevgili dinleyiciler. Bu isimler çok özellikle can yakacağı benzer. Özellikle trafikteki dinleyicilerimiz sağa çeksinler. O torpido gözünde not defteri varsa bir tarafa yazsınlar. Simão. Yoksa kadın dinleyicilerimiz oradaki aynaya yazsınlar. Rujnan veya göz kalemiyle. Fernandez bu biraz uzun. Fernandez diyoruz. Ve Almeida değil mi? Almeida. Tony Almeida. Aa çok güzel bak bu benim aklımda kalır. Simaoları, Fernandez'i falan unuturum ama Almedya mı? Hatırlarım. Almedya sanki Alin Medya şirketinin kısaltılmış hali gibi. İleride kuracağı şirkette de güzel bir isim olarak. Bilmiyorum aklının bir köşesinde olsun. O çeyrek biletlerden biri bana çıksaydı. Vay sendeki 16 lira olsaydı bugün şirketi kuruyordum. Hastanem de. Bir kutu ataç alırdım. Ve izola şey bant. Şey bantlar var ya. Ne o? Selo bantı değil mi? Hı hı. selo bantlardan, selo tape bantlardan selotape koyacaksın. Bir de ona şey, kesme aletiyle beraber. Tabii canım. Yoksa kendi başına hiçbir şey. 16 liraya nasıl alırını? Of. Bir de delge çalırsan. Ay yavrum ey, değme keyfime. Şirket alır başını yürü gider. Kanal kuruldu. Bak şey, Oprah Winfrey yapmış kanalını. Aa, kanal mı açmış? Kendi kanalımda artık yapacağım. Yarın bir gün Alin gelip de şey derse sana ne olacak? Baba, şirketle ilgili sormak istediğim sana önemli bir konu var. Ben sana her konuda güveniyorum derim. Kızım değil. Sinirli sinirli. Ben sana her konuda güveniyorum derim. Ya camı çerçeveyi indirmiş Sevinç'ten taraftar. Atatürk Havalimanı'nda karşılamaya giden taraftar. Öyle yüzüyor. Karşılamaya giden taraftar. Daha böyle havaalanında coşku yaratacak bir numara. Bunlar top sektirerek mi iniyorlar? Ne yapıyorlar? Yok. Yo, böyle şaşkın şaşkın bunlar iniyorlar. Çete olarak geliyorlar ya. Üçü aynı koltuk. Yani böyle aynı sırada. Biz hani İzmir dönüşümüz vardı ya. Herhalde öyle geldi. Mesela 3A, 3B, 3C. Mesela güzel örnek verdim. Mesela anlamayan. Dördüncü sıraya otursalar. 4D, EF mesela. Allah Allah ya. Adam bütün... Bir de ön sıralar söyledim ki şey olabilir diye yani. Business class'ta gelmiş olabilirler diye. Business diyorsun. Business diyorum. Aviyasyona hakimiyetinden hakikaten ne yapacağımızı şaşırdım. İsterseniz coşkumuzu burada bir virgülle taçlandıralım. Reklamlarla coşup hay ardından hay yeniden hay hay buluşalım. Hay hay. Modern Sabahlar devam ediyor. Buyursunlar efendim. Canı erik çeken var mı? Ben dün gördüm televizyonda. Eriği mi? Hı hı. Ayrıca televizyonda görürsün zaten. Durumun 300 liraymış kilosu. 200 liraya 300. Gördüm ben başka bir kanalda demek ki. Hadi ya iyi. O kanalda izleseydin keşke. Ben zamanında bir lüks marketten alışveriş yapıyordum. Adam beni gözüne mi kestirdin nedir? Abi kiraz da vereyim çok güzel. Aa ne güzelmiş falan filan diye. Ne kadar kilosu dedim? 120 dedi. Hakikaten birine çakmaya çalışıyorlar onları. Sen böyle o elindeki torbaları bırakıp adama girişmeyi istemiyor musun öyle bir durumda? Ya o noktada... Lan sen benim geleceğimi mi yakmak istiyorsun falan diye. Ama bir de senin ilk şeyini yediğinde hani derler ya bir dilek tut o gerçekleşir. Kimin elinden yersen mesela... O adamı kıllı elinden yemek istedim ben. Ben yatayım sen kıllı ellerini ağzıma salladın. Ya düşünsene senin boyunca kıllı ellerden kiraz yiyeceksin. Daha güzel bir şey düşünemiyorum ben. Ben burada maydanozların üstüne yatayım sen ağzıma koy dedim. Bizim adam da yapıyor onu. Ama öyle yatan adamın ağzına böyle yok, bırakmıyor da eve... avucunu açıyor. Avucundaki kirazı. Çünkü avuçta zaten kıl yok. Yani mide bulandıracak çok bir doğru şey ya. Yok yani. Bir nefesini de tutarsan çünkü bazen yeşil suvan satmış oluyor mesela. Doğada en yeşil temiz yer suvan kokuyor. Avuç içidir. Doğada en temiz şey. Dikkat ederseniz her tarafı avuçlarız. Avuç içi kadar ne? Avuç içi kadar mal yeter. Evet buyurun efendim. Kaç liraymış? 200 lira. 200 lira değil mi? Tabii havaların sıcak gitmesi nedeniyle demişler. Erik ben üreticisinin sana 100 lira. Sana 200 lira demiştim. Turfan'da eriğin kilosunu bu sene 200'den yemeye başladık. Manavlara satılmak üzere İstanbul'a gönderildi. Ve kim tüm hamile, ya? Hamileler, kimse... gebeler. Ya, onu da bence uyduruyorlar ya. Hakikaten hamileler ha. Bir istiyor mu istiyor diye. İster ben söyleyeyim hamile dinleyicimiz varsa canı erik isteyen varsa rahat rahat bugün isteyebilir. Ya bence... İstesin. Hamilelikle alakası yok onun. Arsızlıkla mı alakası var? Hayır insanın canı bir şey istiyor. Hamile olanlara da haber oluyor. Gibi geliyor mu? Mesela canım çok erik istedi diyen yani adam ne esprisi var ki o adamın? Bir de eli kıllı zaten ne olabilir ki? Ya bir de insanın bir şey canını çektiği zaman illa olmasına gerek yok. Benim canım neler neler çekiyor. Ne çekiyor her mesela şey. Ege? Şu anda mı? Şu anda ne çekiyor? Şu anda üfeleme çekiyor. Benim maydanozların üstüne yatırsınlar üfelesinler istiyorum mesela. Maydanoz yağlı jojobalarla falan değil mi? Benim canım da mesela jojoba deyince jojoba yağı çekti. Beni bir geceden yatırsınlar jojoba yağına. Sabahleyin pamuk gibi kaldırsınlar. Ondan sonra güzel bir masaj. Masaj daha istiyorsun yani. Masaj istiyorum. İlk başta erik yedirsin. Sonra masaj... Erik yedirmesin. Jojoba'ya yatırsın o adam seni. Erik yedirmesin. Ondan sonra da bir güzel bir masaj. Yok arada yedirecek. Ha arada her mı? Şey böyle aynı anda devam edecek. Ama elleri epilasyonlu bir beyefendi. 2010'un zam şampiyonu ne? Domates. Değil. 2010'un zam şampiyonu. Bir dakika. Hatta biraz da ben size fiyat vereyim mi? Geçen sene ne kadarmış onu ver de bu seneki fiyat. Soğan mı? Yok çünkü yok. Soğan coşturuyor. Ay hiç fiyat yazmıyor. Yumurta mı? Ay mı? Evet. Ay mı Oktay Bey? Evet. %47,62 fiyat artışıyla. Domates. Yok olur mu ya? %55 fiyat. Hayır değil. Yiyecek mi içecek mi? Yiyecek mi? Yiyecek. Yiyecek. Ama aynı zamanda içecekti. Portakal? Yok bir dakika, hem yiyecek hem içecek diyor. Yani olur. İçecek de olabilir. Portakal suyu. Suyunu yani. Çıkarırsak mı? Ha buldum ben. Suyunu çıkarmana gerek yok. Karpuz. Nar mı? Değil. Karpuz mu? Daha geniş düşünün ya. Çok dar bakıyorsunuz. Olaylara dar bakıyorsunuz. Hmm. Yani geniş düşünün. Geniş diyorsunuz. Nar diyorsunuz. Portakal diyorsunuz. Öyle şeyler değil ya. Tropik daha... bir şeyler düşünün. Herhalde. Çünkü öyle tropik. Çok tropik. Aa buldum. Avokado veya ananas tipi bir şey mi? Hayır ya. Hayır ya. Daha geniş. Daha geniş, daha geniş düşünün. Ya. Böyle Hindistan kollu bacaklı bir şey düşünün. Niye siz hemen şey diye düşünüyorsunuz ya? Et. Suyunu içebildiğimiz için et. Evet. Et ama nasıl et? Et suyu. Canlı et. Değil mi? 2010'un zam şampiyonu danaymış. Danaymış. Danaymış yaşadı. Cümleyi doğru kur. Oktan. Danaymış. Hakikaten danaymış. Geçen sene biliyorsunuz kuru soğandı. Hı-hı. 2009'da. Soğan diye geçmişti hatta literatür. Ama neden? Tabii soğanı kavuruyorsun. Neyle yapacaksın o kuru şey yapılmış kavrulmuş soğan içine? İlla bir et koymak lazım. Ben sana söyleyeyim. Seneye de et. Neydi Ege senin o muhteşem yemeğin adı? Et, soğan, bir şey daha koyuyorsun sen, ona ne koyuyorsun? Salça. Sevgi mi? Sevgi. Al sana seni zam şampiyonu, sevgiyim işte. Sevgi salçası. Şimdi Haram olursa 2011'in ortalarına doğru. He. Böyle yani daha doğrusu parayla da alakası yok. Bahsettiğim şey ucuz bir şey ama ne derler, içinin de biraz sabır da lazım. Belli bir sabra ulaşırsam, belli bir duyarsızlık seviyesine ulaşırsam, hı, bütün işim gücüm sabahtan akşama kadar soğan kavurmak olacak apartmana. Kavurup kavurup daha böyle kapıyı, apartman kapısını açar açar bir yerde bir şey pişiyor diye kavuracağım. Bence onu zaten alt katta otur, giriş katını tut, evet, işte apartmanın o. Ve şeyde sinme yaptır. Ha, sinme yaptır, bütün apartmana sinme yaptır. Niye kokusu yok onun, araba kokusu falan? Soğan kokusu. Soğan kokusu, soğan kavruğu, evet, kokusu mu? Evet. Soğan kavruğu. Niye yok? Yani onu da seven vardır. Bence mi? De ana kokusu, araba kokusu da yok. Mesela araba, ana kokusu, araba kokusu. Apartman kokusu. Neler var? Soğan apartman. Kavruğu. Yaşlı evi kokusu var mesela. Nerede? Araba ya, kokusu. Bir de yaşlı evlerinin, hayır evet, araba kokusu olarak. Mesela insanlar böyle hani. Aa ben aile çok büyük, güzel şey buldum ya. Aile ev, büyüklerin evleri bir değişik kokar ya. Evet. Öyle bir koku mesela. Yılların kokusu. Mesela basık kokulu araba kokusu yok. Adam mesela özlüyor. Bir basık kokusu özlüyor. Arabaya bir bilgi. İlla nerede bulacaksın her zaman basık? Canı basık çek. Olmaz. Gidecek araba kokusunu koyacak. Bugün arabalarda dinleyen dinleyicilerimize basık, basık kokacak. Basık kokacak. Soğan kavruğu kokacak. Ya belki satılmıyor diye mi acaba? Ana kokusu kokacak. Butik çalışsınlar o zaman. İsteğe göre. Yani isteyen vardır ya. Bak bu adam. Ya bak, çok vaktini kolay. Kaybetmezsin abi. Soğanı asarsın. Kavur. Evet. Küçük bir tülbente koy. Evet. Levanta gibi. Hı. As onu aynı. Hayır kurut. Kurur o ya. Soğanı kurut bak. Soğanı kavur. Kurut. Bir dakika. Kavur. Kavur. Kurut. Torbala. Kavur kurut torbala. Kavkur tor. Kavkur tor. Kavkur tor as. Çünkü sonunda da asman gerekiyor. Kavtur tor as aşe. İstersen ası aşe olarak. Aşe'yi at olarak çevireyim mi? Bir huysuzlandılar. Buyurun efendim, neler oluyor neler bitiyor şu güzel dünyamızda. Şu güzel dünyamızda uçakta bomba paniği. Kıbrıs'tan İstanbul'a gitmek üzere 18.45'te kalkan Türk Hava Yolları uçağı havadayken bomba paniği yaşandı. Seda Sayan, Oya Başar, Tarık Ünlüoğlu, Özgür ya, Aras. Ya pardon da zaten bombalar uçaktaymış. Yepa. Sabadım. Bomba paniği nasıl olmuş biliyor musun? Tuvalette bir tane not bulmuşlar. Uçakta bomba var diye. 45 dakika sonra patlayacak diye. O adam güzel bırakmış bence. Güzel bıraktıktan sonra da kimse onun şeyiyle gitmemiştir belki. Zaten şey onun üstünde böyle dikmiştir büyük ihtimalle. Bomba gibi bıraktım. Bari bir not yazayım diyerek uçakta bomba var. Ayıp ediyorsunuz diyerek. Ondan sonra herkes bir panik, bir panik, bir panik, bir panik. Atatürk Havalimanı'na inişten sonra uçaktan evde yolcular... Evde hala nasıl, panikli şey, olanlarmış. Nasıl terk ettiler uçağı? Koşarak terk ettiler. Uçakta bombiş var mı bulan kişi? Evet. Arkadaşlar böyle bir not buldum diye içeriye bağırarak mı girmiş? İçeriye bence, derken tuvaletten bağırarak mı çıkmış? Hostese gitmiştir. Hostese ya gitmiş. Böyle böyle bir not var bu. Yani. Ne diyorsunuz? Hostes böyle notumuz var. Ne diyorsunuz demiş. Uçakta bombiş hemen şeye gitmiş. Amire gitmiş. Amir hostesim demiş. Amirim demiş. Amirim demiş. Kabin amiri değil mi? Amir dedi. Tabii. He. Kabin amiri almış. Dur ben demiş kaptana gittim. Kaptanım demiş. Böyle böyle durma. Bu silsile böyle değil mi? Kaptan şey aramış. Motor demiş uçakta bomba var. O da hava şeyini aramış. Uçuş kontrolü demiş. Kontrolüm demiş. Ulaştırma Bakanı'na kadar gitmiş. Evet, bu arada bomba var demiş Ulaştırma Bakanı. O noktada panik başladı. Ulaştırma Bakanı'na ara ara ulaşamamışlar. Neden? Kahvaltıdaymış. Nerede? Yerin 42 metre altında. Bravo Oktay, bravo. Yerin 42 metre altında değil mi? Tünelde kahvaltı. Uçakta bombiş var, notun oldu. Bitti. Yo, arıyorlar, bakarlar. Herkes panik halinde. Koşarak uzaklaşmış. Belki bu uçakta değil demiş adam. Hangi uçakta? Bugün havalarda binlerce uçak var. Birinde birinde. Kanatlı bomba. Kanatlı belki bomba, adam şey demeye getirmiş olabilir. Bağırsaklarım bozuldu. 45 dakika kadar dayanabilirim. Ondan sonra... Ya mesela tuvalete girdi, şey yaptı adam nezih. Yok abi yapmayayım ben dedi. Oraya not bıraktı. Yani, yapmadım ama uçakta. Yapmadım ama yani her ay yapabilir. Çünkü tuvalete başka niye bırakacaksın ki? Not. Ondan sonra fünyeyle veya lavmanla patlatmışlar. Yazık, yazık, yazık. Bomba rap şeflerinde geliyor diyoruz ve devam ediyoruz. Yeri 42 alt... Ne? 42 metre altında. 42 metre altında. İstanbul'da Üsküdar'la Yeni Kapı'yı Boğaz'ın altından geçerek bağlayacak olan projede 42 metre altındaki tünel... yerin yani deniz seviyesinin %85'i tamamlanınca ne yapabiliriz ne yapabiliriz dediler. Kahvaltı yapabiliriz demiş. Güzel bir pazar kahvaltısı. Çünkü hep Boğaz'da yapıyoruz. Bu da daha Boğaz'ı dalından yani ana kalbinden yani orada güzel kurmuşlar. Ama baktım kahvaltı sofrasına hiç benim beğendiğim tarz değil. Böyle hazır şey peynirler. Sen köy kahvaltısını ben seviyorsun. Ben köy kahvaltı seviyorum. Onlar öyle ama seviyor mu? Krem peynir. Böyle hani küçük açmalı var ya. Açmalı. Ondan sonra açmalı reçel. Açmalı reçel. Açmalı tereyağı. Açmalı gömlek. Ben hiç öyle açmalı sevmiyorum. Siz nasıl seviyorsunuz? Ben de açmalı gömlek. Ben bir şey sevmedim de sevmiyorum oluyor. Yiyecek içecek de. Sevdiğini de seviyorum. Sevdiğimi seviyorum. Sevmediğimi sevmiyorum. Ne kadar güzel. Tutarlı bir insan olduğunu gösteriyor. Teşekkürler lütfen. Bazı şeyler oturmuş yani en azından. 2011 kararlarımdan birisi bazı şeyleri oturtmak. Başka neler olmuş güzel dünyamızda? Vallahi güzel yemişler. Başka ne olmuş değil. Başka ne olacak? İlk güneş tutulması ne zaman? Yarın. Yarın. 2011'in aa, ilk güneş tutulması. Vallahi. Nerede tutuluyor görüyor muyuz? Bakayım parçalı güneş tutulması Türkiye'den de ülkemizden de gözlemlenebilecekmiş. Evet. Bu da başımıza gelecek ilk iş. 2011'in en biliyorsunuz 6 tane tutulma var. Hı hı. Aylı güneşli böyle falanlı filanlı ana karışık. Tutulması, baba tutulması, enişte tutulması, öğretmen tutulması, müdür tutulması, bacanak tutulması, komutan tutulması. Bacanak tutulması diye de geçer. Bacanak tutulması. 13 Kasım 2012'de bir sonraki. Ona göre yarınkine sahip çıkalım. Yarınkine sahip çıkalım. 2 sene görme şansı kaçta yok. Kaçta izliyoruz? Yo bu sene 2 tane var. Nasıl yok aslanım? Yok diyor. Benim bir sonraki tutulma 13 Kasım. Sevgili dinleyiciler aslanımlı maslanımlı seviye düştüğü için reklamlarla durumu kurtarıyoruz. Değil mi kardeşim? İyi kalp insanlar modern sabahlarda gazetelere bakmaya devam. Ne oldu bir anda coşkumuz? Bir anda coşkumuz hüzüne dönüştü. Ölü kuş, ölü kuş faciası. Ölü kuş, Amerika'da. Ölü kuş. Ve şey mi? Hayır. Ney mi? Neyi ben tahmin mi edeceksin? Bir tahmin et bakalım. Az önce konuştuğumuz konuyla alakalı değil. Kuş deyince birden gözümün önüne Angry Birds geldi. O yüzden... Ölü kuş faciası deyince de o bilen. Ya. Falan diye. Hayır değil. Arkansas'ta bir kasabada başına kuş yağmış herkesin. Ölü kuş mu? Ölü kuş. Canlı yağmış. Kuşlar ölü kuş. Binlerce. Yağdığına göre bunlar demek ki canlı canlı geldiler bir noktada yağmaya başladı. Valla 2000'e yakın kara tavuk kuşu yılbaşı gecesi gökyüzünden patır patır dökülmüş. Havai fişeklerin veya yıldırımın yarattığı travmadan dolayı. Aa korkudan. Öldü. Yazık. Zannediliyor. Böyle bir şey durup dururken bakayım ne kasabanın ismini arıyorum. Kesin orada şeyler çıkmıştır. Lanetlendik. Siyah başkanımız olursa bu olur falan diye mi çıktılar acaba? Valla bir de tam 12'ye doğru ya. Yani kesin öyle bir şeyler olmuştur. Yani kesin. Böyle işte 11'den sonra gerçekleşmiş. Tabelalarla çıkmışlardı. Kıyamet yakın paraları verelim. Onların tabelaları hazır mı? Herkes garajında hazır muhakkak bir tabela mı tutuyor? Yoksa şey... Boş tabela tutar kendi şeyine göre. Onlar da demek öyle satıyor. Bu kırtasiyelerin önünde satılıyor ya beyaz. Çift taraflı. Onun defter ortasını... kabı mı? Yok be tahta gibi de. Küçük çocuklar için mesela işte Alin için böyle beyaz tahta üstüne şey kalemle yazsın. Tamam. Fıçık fıçık board fıçık markerla. Board markerla yazsın diye. Onun olur. Biraz aralığını genişliyorsun kafanın geçeceği boyutta. Tak onu geçiriyorsun bitti gitti. Gergin döneminde giyiyorsun. Artık dikkat. Mesajın neyse. Bir gerçek bir Amerikalı mutfak mutlaka. Biz beyaz Amerikalılar daha şey olmalıyız birbirimize mi yazarsın. Ondan sonra yoksa para doğrudan paraya mı şey yaparsın. Kıyamet yakın bana 50'şer dolar verirseniz ben sizi toplu intiharla kurtaracağım. Ya bu korkmuş ama insanlar ya. Korkarsın tabii. Yani şimdi hiç korkmasan zaten onun bir cefası var. Arabanın üstünden temizleyeceksin, bahçenden temizleyeceksin. Bir iş çıktı yani. İş durup dururken, yeni yıla girerken durup dururken bir onu iş çıktı. Adamın karısı da yapamaz. Ay ben kuşları süpüremem diye. Hadi adam kalk. Kuş da değil ya. Alkollü kafayla yılbaşı gecesi. Kara tavuk ya. Sonuçta yeniyordur bu, değil mi? Yoksa bu bir şey diye mi anladılar? Siz sürekli hindi yiyorsunuz. Mecazi olarak. O da ayrı bir tabela. Tavuk yiyin. Tabelalara zarar vermek neyin cezası? Tabelalı adama zarar vermek. Hayır, yoldaki tabelalara yani zarar vermek. İdam. Çok mu? Büyük mü yani cezası? Vallahi sence bilmiyorum. İdam büyük mü? Nasıl zarar verdiğin de önemli. Mesela ateş ettin. Ateş ettin. Dün Behzat Ç'de ateş etti çünkü Ankara tabelasına. İki el. Hadi ya. Pis herif. Ercüment. Bilmiyorum, onu yakalayınca. Ne yapıyorlar? Gerçi o Ercüment adam da öldürdü. Yani o yüzden cezası daha büyük de. Herhalde kamu malına zarar verme falan fıstıktır. Kabahatler ama tabancayla. Tabancayla. Önce başka meskun muhitte tabanca. Meskun muhit mi? Nedir muhitlerde? Meskun muhitlerde oturuyoruz. Mahal. Meskun mahal. Kabahatler kanunu gereği çok zararlıymış. Öyle. Kabahatler kanunu gereği kabahatini ağzına kabahat yapılıyor. Adam ben sana güzel kabahatin cezasını vereceğiz diyerek. İğrenç bir şey yani. Evet. Buyurun efendim. Amerika Ege Çamı'nı seçti. Teşekkür ederim. Hadi gözünüz aydın. Ege Çamı bu Amerikalıların yeni gözdesi. Ege Çamı. Çam da bir lider. Ege Çam. Ege valla Amerika'da komple Ege Çamı olacakmış. Ciddi söylüyorum. Ve bu şeyi de getirir beraberinde. Şimdi ben de diyeyim buna. Beyler ne vallaha mı diyebilirsin? Vallaha mı diyebilirsin? Şaşır, biraz şaşır. Şey dur bir dakika. Vallaha mı diyebilirsin? Süper deyip kapatabilirsin. Evet. Ondan sonra. Bak süper de hadi kapat bence. Hadi ya deyip devam ettirebilirsin. Bence süper de kapat çünkü reklam geldi. Çünkü ben ne diyeceğimi buldum galiba ya. Söyle o zaman. Dur sen bir daha haberi ver. Sen bir daha manşeti ver Fahit. Eyvah. Ah şu çılgın Amerikalılar Ege Çamı'nı seçti. Ege Çamı mı? Ne yaparsın? Evet. Nasıl ya? Olmadı, en zayıf şeyi seçtin vallahi ya Ege. Hiç benim sana söylediklerim arasında var mıydı o ne yaparsın diye bir şey? Tamam dur bir daha söyle. Bir daha ver Ege. Fire. Eyvah, Amerika Ege Çamı'nı seçti. Allah Allah. Ne kadar güzel oldu bak. Hayda falan diye bitir, biraz daha doğal. İyi tamam. Yo bence çok güzel oldu ya bu. Şaşırma. Sen devam edeceksin sonra. Veya şey diyebilirsin, çok güzel biter o. Hangisi? Nasıl diye bitirebilirsin. Tamam. Deneyelim. Tamam. Eyvah, Amerika Ege Çamı'nı seçti. Nasıl? Bence çok güzel. Çok güzel bir köşe oldu bu. Ege Çamı köşesi. Ben sana söyleyeyim. 5 yıl sonra Amerika'da minik minik Ege diye çocuklar gezdiğinde sen şaşıracaksın. Çam yarması gibi küçük Ege'ler. Ege Çam. Çünkü şimdi Amerika'nın etrafında ne bir deniz, ne bir çam, ne bir şey. Hiç öyle Ege'li doğru değilsin. Amerika koca kıtanın etrafında deniz yok. Kuruttular. Hayır öyle değil yani, Ege Denizi var ama yani okyanus sonuçta ne kadar, nereye kadar? Doğru hakikaten. Hiç yani, Ege Denizi'nin yerini tutar mı? Şimdi o çam, bu çam ne çamı diyecekler? Ege Çamı diyeceğim. Ege Çamı, sen demeyeceksin başka, Ege mi? Hı, ne kadar güzel bir çam. Çocuğumuza bu çamın adını verelim. Hey şu uzaktaki yabancının adı neymiş? Ege'ymiş. O zaman ona tapınalım. Ve ben sana söyleyeyim, bu Scientology tarikatı var ya. Aha. O tip bir şey rahatlıkla kurabilirsin yani. Çamlar Fahir dedi bunu. Gelin. Bunu Fahir dedi. Benden geldi. Ya Amerika'da fikir olarak yani şu anda fikir uçuşması. Ben tabii 2011'in ilk sesli düşünmesini gerçekleştirdim. Sesli düşünmesi. Sesli düşünenler. Buyurun efendim. Ay. Ya bu tacizcilerin profilleri çıkmış. Tacizcinin profili belli canım. Alkollü pis herif. Alkollü pis herif. 13 kişinin profilini çıkarmışlar. Bugün bütün gazetelerde var. Bu tacizciler her gün iş başında mı, yılbaşında mı profilleri çıkıyor? Yoksa yılbaşını bekliyor mu bu adamlar? Benim yani bir 31 Aralık olsa da şeyle bir işte öyle bekliyorlar mı ya? Ben, bir şey var ya yani sürü psikolojisi ve kalabalığa kaynama rahatlığı bir araya gelince o kadar daha kalabalık da işte öyle bir daha ortam bulamayız diye. De, yoksa denk etse yaparlar yani. Yılbaşında cinselliğimi doya doya yaşamayacağım da ne zaman yaşayacağım düşüncesi de olabilir. Tabii. Dün bazı gazetelerde ayıp etti. Apaçilere ayıp etti. Niye? Ben anlamadım zaten ya. Dün çok... ne okuyor? Texas Times mı okuyoruz? Nedir böyle şey mi? Tacizci Apaçiler. Tacizci Apaçiler falan diye manşetten verdi bir iki gazete. Yani hiç alakası yok. Kulver Kalesi'nin yani duvar gazetesi gibi. Apaçi 33 Apaçi gözaltında. İyi tamam çok güzel. Hakikaten. Her apaçı da öyle soluk olacak. Soluk benizler 33 arkadaşımızı gözaltına aldı. Beyler diyerek de apaçı gazetesi çıkmış. Diyelim reklamlarla coşup reklamlarla yaşayalım. Yine baş başayız sevgili dinleyiciler. Yeni bir saatin başından hepinize bir kez daha günaydın diyoruz ve gündeme dönüyoruz. Dünya liderleri arasında bir rekabet var şimdi bugünlerde. Var ama o her zaman vardı. Popüler olma rekabeti. Ama Berlusconi ile beraber başka bir seviyede de rekabet başladı. Valla işte Berlusconi bir şey yapıyor. Bir şey mi yapıyor? Sarkozy bir ona şey, bir şey yapıyor. Yapıyor denmez ki. Hayır, herkes bir şey yapıyor canım. Herkesin yani bir çocuk kendine yapmıyor göre. Yani aslında çocuk yapmak da denmez değil mi? Öyle mi deniyor literatürde? Çalışmak deniyor. Çalışmak. Make diye kullanılır. Make mi? Ya valla bir değişik bir havalı hareketler yapmaya çalışıyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışılıyor. Şimdi en son iddia şey. Dünyadaki ilk elektrikli aracı kim alacak? Nasıl ya? İlk elektrikli şey mi? Makam aracını mı? Tabii. Elektrikli otomobil. Yani hani ama sanki kendi paralarıyla falan alıyorlar da şey ne dersin alırsın ne olacak? Şahsi kullanım için mi makam aracı olarak mı? Bakayım Portekiz Başbakanı almış zaten ama ne olarak almış? Şahsi kullanım amacıyla almış. Şahsi, o sayılmaz. Şahsi kullanacağım efendim. O şahsi olmaz. Portekiz Başbakanı Jose Socrates ilk elektrikli aracı aldı. Biliyorsunuz Başbakan Erdoğan'ın da bu konuda talimatı vardı. İlk elektrikli aracı ben alacağım diye. Hı hı. O yüzden şimdi efendim bize talimat şey vereceğinize yani kendiniz alsanız ya baby diyen de çıkmamıştır herhalde. Herhalde nasıl çünkü baby, baby denmez. Aralarında koyuyor. Talimatı ilk protokolde baby yok Ege'cim. Evet. Nasıl olacak şimdi biz alırsak biz almış oluruz nasıl olacak? Alıp mı vereceğiz falan diye tartıştılar ve fırsat kaçtı. Aynen öyle. Portekiz Başbakanı da dünyada bu işte otomobile sahip olan ilk devlet adamı ondan sonra almış hemen koymuş kapısının önüne. Kapısının önüne ilk aracı. Bu araçlar şimdi hibritleniyor ya biraz benzin oluyor biraz elektrik. Yok bu komple elektrikli. Bu komple elektrikli. Komple elektrikli. Hibrit araç herkes alıyor. Tarkan bile alıyor. Komple elektriği şey mi yapıyorsun? Prize mi takıyorsun? Onu özel bir şarj mı? Tabii şarj ediyorsun canım. Nerede ediyorsun onu? Yani onu evden böyle kablo mu sarkıtıyorsun? Bizim, ya o hibrit yani araçlar yapılarımız şu anda şey, müsait mi ona? Yok şöyle bir şey var. Galiba onların bir pil ya da şey durumları var. Yani pilini söküp galiba. Ya bildiğim kadarıyla benim iki pili var bu. Bir de yani eve çıkarıyorsun. O piller akü kadar ağırsa ki öyledir herhalde. Dünyanın en ağır şeyi. Ben dünyada aküden daha ağır bir şey olduğuna inanmıyorum. Sağlık topu? Yok sağlık topu daha sağlık doğru. Topu, akü daha ağır. Akü ayağında sektirirsin yani. Bir şey söyleyeyim yalnız galiba böyle şimdi firmalar şey yapacaklar bu elektrikli arabaları çıkaracaklar ama pillerini gidip onlardan alıyorsun falan kiralama abi, metodu bir şey diye bir durum mi? Var. Esas zaten pilden kazanıyormuş. Evet abi. Bu firmalar. Pil yani. Arabadan değil yani. Peki bu pillerde de tam SARS tam de SARS diye bir şey var mı? Mesela evine geldin ama pili bitirmek için tamamen çeşit sıkıntılar olacak Ege. Yani söylediğin şey de çok evet, önemli bir yan sıkıntı. Yavaş çıkartır yavaş. Yani. Yani mesela pili bitirmeden tekrar şarj etmeyiniz diye bir uyarı olacaksa ben ne anladım ondan? Yarı yola kadar gitmem lazım yani. Müziği çok açma sarzdan yiyor diyen adamlarla da karşılaşacağız. Ya sen şimdi Ege'nin hassasiyeti var ya şarj konusunda. Tam şarj tam de şarjcı ya kendisi. Cep telefonu uygulaması en azından böyle adamın. Tam sarz tam de sarz. Ha, yani benim tişörtüm var. Yani o yüzden arabada da aynısını uygula. Sen bildiğin yoldan hassas şaşma. Hassas olduğum bütün konularda tişört yaptırman çok iyi oldu bence. Ben bugün yaptırıyorum. Kadar. Tam şarj tam de şarj diye tişört. 2011'deki hayat sloganı. Böyle bir şey. Yani o bizde yüzden çok pahalı geldi yalnız elektrikli arabalar. Daha o biraz pahalıymış. Nasıl doğru. Nasıl pahalı geldi? Tabii canım yani İki vergisi ya. Falan daha yüksek. Daha yok canım ortada. Var geldi. Hibritleri diyorsun. Aha. Hibritler pahalı evet. Çevreyi koruyacaksanız parasını vereceksiniz arkadaşlar. Çöp torbası bile öyle değil mi ya? Yattığın yerden çevre koruma diye bir şey yok demişler. Çevreyi korumak istiyorsan böyle duyarlıysan şey doğada çözünen çöp torbası alıyorsun. Hafif de kokulu ağzı büzgülü aldın mı 10 tane torbayı affedersin 5 lira 6 liraya alıyorsun. Normalde 1-2 liraya alman gereken torbaları lütfen. Yemişim çevirsin deme noktasına gelirsin bir noktadan sonra. Ki bir aile ortalama ayda kaç tane çöp poşeti kullanıyor lütfen. Sırf oradan karımız aile 30-40 lira yani öyle mağdur oluyor aileler. Evet Oktay bir çok heyecanlandım. Seni heyecanlandıran haber beni hayır, heyecanlandırdı. Hayır. Hiç heyecanlanmadım da yani şimdi çok önemli bir İş kadınının bir röportajı var. Bir tam sayfa yapılmış. İş kadının adını niye vermiyorsun? Şey, gözümüzde canlandırmayalım diye mi? Vereceğim Ceyda Hanım. Sen, Ceyda Hanım mı? Ceyda Erem. Çeşit çeşit konularda yorumlar yapmışım. Hı hı. Bir cümlesi de gözüme çarptı da ondan. Sabah muhakkak çılbırlı kahvaltı yaparım diye. Çılbırlı çılbırlı aslanım aslan. Ceyda Hanım hangi tür alanda? Ceyda Hanım fuarcılık. Fuarcılık. Çılbır şey miydi bu? Yumurta. Yumurtayı suya atıyorsun, ondan sonra çıkarıp yoğurtla veriyorsun. Tabii. Yoğurtla veriyorsun tabii. Suyuna da bir sirke atıyorsun hafif ki. O suya böyle hatta bir yuvarlıyorsun ki o içilsin. Biz burada suya çılbır tarifi aldık. Evet, aldık. Evet, suya aldık. Kırılan şey işte. Mesela vallahi saklı demiş, yoğurtla üstüne bir de eritilmiş tereyağı ve pul biber üstüne tabii ki. Demiş bolca karabiber döküyorum demiş. Uzun olmaz. Uzun da konuşulmuş bu konu anladığı kadarıyla röportaj sırasında. Çılbırını nasıl yiyorsun? Ya, yarın öbür gün biz de bir röportaj yaptıklarında biz de böyle. Ya, biz yönlendiremiyoruz da ondan. Evet. Çünkü ya. Hiçbir muhabirin ben sabah kahvaltısında ne yiyorsunuz diye sorduğunu düşünmüyorum. Ben ya mesela, güne nasıl başlarsınız sorusuna sen ya güne işte böyle böyle falan diye başlarsan o sohbeti yönlendiremezsin. Yo, öğlen ama yemeğini şey dersen, anlatmış o zaman. Öğlen yemeği de var burada, balık yiyorum demiş. İşte soruya şeyle başlamış da ondan cevap olarak. Çılbırsız bir günme başlamayı düşünemiyorum falan. Lafından sonra muhabir de afallıyor. Orada şey demesini beklerken gazeteleri göz atarım falan filan. Ya da derken, güne nasıl başladınız deyince çılbır sorusuna cevap verince muhabirin de biraz sinirler bozuluyor herhalde. Peki öğlen ve akşam ne yiyorsunuz deyince onlara da cevap vermiş çünkü Ceyda Hanım. En son akşam yemeğinde az çorbayla günü kapatıyorum demiş. Hesaplı olsun diye. Az çorba ve pilav üstü kuru. E demiş melamin tabakta. Melamin. Melamin. 2011 hedeflerinden biri çılbır yemek olacak. Nasıl fikir? Çok yüksek koyuyorsun hedeflerini. Çıtan yani çok, yüksek, çok Ege. Yüksek Ege. Çılbırın yoğurdu soğuk mu olur? Çılbırın yoğurdu ımıl olur. Ya bir de nasıl yeniyor? Şimdi birini yerken görmem lazım. Sen yapması kolay. Mi? Ya çok güzel. Yani mesela onu patlatacak mısın? Patlattığın şey yumurtayla şey birbirine sarılacak mı? O şimdi o beyazı olunca zaten içi onun şey gibi düşün. Dışı sert, içi adeta sıcak yamış. Bir volkan gibi yamışlı. Tamam. Onu çıkarttın, yakar, kepçeyle aldın tamam. Kevgirle. Kevgir gibi yani o hani delikli, suyunu, evet, delikli tamam. Şey var ya. Delikli boncuk delikli yerde boncuk, kalmaz. Ha, yerde kalmaz. Onunla aldın, tabağına yerleştirdin. Zerre gram suyu yok. Tamam evet mı? Tamam orada bir beyaz. Aslan gibi yatıyor. Yan tarafta sarımsaklı yoğurdun hazır. Ocakta tereyağın böyle ças köpürmeye başlamış. Madem tereyağını koyacağız en başta mis gibi tereyağı da yapsaydık yumurtayı. Oğlum onun üstüne yapıyorsun mantı hesabı. Olumlu falan konuşmayın yayında. Evet, tamam yumurtanın üstüne koyduk dağıtmadan yumurtayı. Evet dağıtmadan zaten dağılmıyor. Zaten onu suyu hafif dönderdin ya. O içinde zaten böyle tıkız oldu. Tamam mı? Yoğurtu üstüne iki kaşık serpiştirdin. Tamam. Sarımsaklı yoğurt. Kırmızı biber falan filan. Kırmızı pul biberli yağ. Cas. Attın üstüne böyle o volkan gibi üstünden kayıyor. Böyle beyazlıklar üstünden tamam. Böyle patlama olmuş yoğurdun sanki. Yoğurdun soğuğuyla dondu ama. Donma yapar mı zannediyorsun sen nasıl yoğurdun? Çılbırı sen ne zannettin? Sen ne zannettin onu? Ondan sonra ekmeğini al şöyle bir bandır patlat o volkana. E işte o patlattıktan sonra çirkin olacak gerisi. Oo. İlk patlatma anı güzel sonrasında o yumurtanın sarısı yoğurtla yamışmış bir şey olacak. Hiç öyle demezsin Ege'ciğim. Öyle söyle. Ben canım çok çekti hemen gidişte yapıyorum. Kullandığın iki kelime yüzünden suçlu bulundum. Yamış. Nedir? Bir tıkız. Ben yamış demedim o dedi yamış. İki yamış mı? İki yok yamış değil. Ne? Bir şey daha dedin de onu hatırlamıyorum ya. Dönderme mi dedim? Onun gibi bir şey dedim. Çok teşekkür ederiz o zaman. Bu çılbır tarifiniz için. Hayır sana teşekkürler teşekkür lütfen. Ben yaptım yani çünkü dinleyicilerimizin tarifi benim için hakikaten çok en başarılı. Sirke koymayı unutma suya. Tamam ya. Unutmam onu. Seni mahcup etmem merak etme. Tamam reklama gir erken gir. Şu ağzını da ağzını bir temizle. Buyurun efendim varsa haber alalım. Maalesef. Haber yok diye reklama erken gir mi diyorsunuz bana? Maalesef. Peki reklamdan sonra ne olacak? Reklamdan sonra ne olacak onu düşündünüz mü? O hazır. Ha reklamdan sonrası hazır mı sevgili dinleyiciler? Hiç merak etmeyin buyursunlar. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Kritik bir soru sormak istiyorum size. Bu yılbaşı süslerinin kaldırılma zamanı ne zamandır? Hmm. 2 15 Ocak. Gün içerisinde kaldırılması gerekir. 2 yani. Ocak. 2 Ocak'a geçirmemen lazım. Evet ondan sonra o süsler 6 ay kadar kalabiliyor. Evet. Yani Mart Nisan'ı buluyor daha evin doğrusu. Evin bir parçası haline geldiği zaman çok sıkıcı. Bizim radyodakiler ne zaman kalkar? Vallahi ben kafamda bu karton pabuçların sarkmasından rahatsız olmaya başladım. Bu cuma. Bu cuma kalkar bu cumaya mı? Bu kadar... cuma temizliği sırasında çıkartırız. Kalkar. İyi biz de evdeki of, çok sıkıcı bir şey yok. Valla Didem'lerin eski evinde Temmuz'a kadar ben kaldığını biliyorum ağacın. Coşku mu var? Evde yoksa bir şey mi, üşengeçlik mi var? Üşen, tatlı bir üşengeçlikle beraber o artık eve, evin bir şeyi gibi oldu ya. Mesela evde böyle çıkıntılar vardır ya, kolonlar, kirişler, bir şeyler falan. O da öyle bir şeydi yani. Ben hatırlıyorum yani çam ağacı ve bir takım süsler. Ya şimdi o çam ağacına göre değişir. Güdük bir tane masraftan kaçıp böyle ufak bir şey alırsan o şey oluyor. Böyle... Üstüne de hafif zayıf evde bir süsle. Cüce gibi bir evde şey. Bir, bir de fire yani bir cüce gibi. Bir kere oluyor. Alacaksın bu çam ağacını. Yani masraftan kaçmaman lazım. Bir kere alacaksın. Bir kere alıyorsun tam alacaksın. Tam alacaksın. Çünkü kaç yılbaşı kutlayacaksan o kadar ki. Bu arada yapılan araştırmaya göre ilk iki günde alışveriş merkezlerini 2011 yılında hediyelerini geri vermek ve değiştirmek üzere insanlar adeta işgal etmişler. Akın mı? Kişi akın. Ama dün hakikaten büyük indirim vardı o. Bir alışveriş merkezimiz öyleydi. Bürge bir mağazayı gezmiş. Şey diyor. Sırf değiştirme kartıyla şey mi? Değiştirme haftasını yapmıyorlar zaten. Yok yok. İnsanlar zaten dün indirim günüydü. Mümkün değil. İndirimden şey yapmışlar. Hani indirimde ürün bulamıyorsan bulunan ürünleri de yere at gibi. Yağma ile falan, yağma coşkusunda müşterilerini yaşatıyormuş insanlar. Hakikaten yerlerde böyle şeyler var. Yerden bunu diye yiyorsun. Fast food restoranlarda da yapmışlar onu indirim diye. Hadi ya, yerden köfte yiyen bir takım adamlar. Çok hamburger köftesi. Yalnız o ürünlerin üstünü yiyince bir şey olmuyor deyip %50'sini geri götürüyorlarmış indirimden sonra. Böyle o tatmin duygusunu yaşadıktan sonra oh be ne güzel işte. İndirimli ürünün en çirkin tarafı ürünü geri verirken ortaya çıkan sorun. Siz bunu indirimden aldığınız için 40 lira. Nasıl 200 lira falan değil? 40 lira vereceğiz biz. Çok tatsız bir şey. İndirimli ürünü yok, geri vermek. Yok indirimden aldığın fiyat. Ne hangi fiyattan aldıysan ondan. O öncesini... fiyattan kırdırıyorsun da indirimden sana hediye aldılarsa bozuluyorsun. Evet o da çok tatsız bir şey. Siz ne hediye aldınız bu arada? Evet hiç şey yapmıyorsunuz ama biz bu sene bir ilki gerçekleştirdik ve birbirimize yılbaşı hediyesi almadık. Ege'nin hediyesi hariç. Ege bir güzel böyle... Size orijinal DVD orijinal aldım ve DVD'de... bunu hediye almadınız diye... Yani aldın aldın. Biz, şey. Oktay'la biz bu sene almadık. Bu sene çünkü... Vallahi bana çok güzel bir hediye geldi. Yeni yılın ilk günlerinde sırf onunla uğraştım. Ne geldi? 1,5 terabaytlık bir hard disk geldi. Ne kadar güzel. İhtiyacım olan şey de buydu. Hanımın sana aldı değil mi? Hanımın sana 1,5 terabaytlık şey evet. aldı. Ben ona 1 terabayt diyorum. Mega hafıza aldı. O coşturdu beni 1,5. Hakikaten de yükle. Canım sıkıldı ve bu arada ben dün bir şey düşündüm. Yalnız çok özür dilerim şey yaptım ama yani şimdi bir ilişkiye hakikaten 1,5 terabaytlık noktasına geldiyse Jingo, çok güzeldir. Büyük Jingo. Ona da Jingo denmez gerçi de. Jongi denir. Büyük Jingo alıyorsan mesela en yaşayabileceği en çirkin şey karşıdakinin ona mesela 500 gigabyte'lık bir Jingo alıp hediye etmesi. Vallahi bir kadının yaşanabilecek en çirkin şey galiba bir ilişkide. Zaten terabayt seviyesine gelmediyse ilişkiye ilişki denmez Oktay, kusura bakma. Hayır o sana kızlara göre çünkü bir kere alacaksın. Ya. Terabayt alınmaz yani. Kıza terabayt alınmaz Jingo ama alınmaz. İlişkiye terabayt alınır. Orada biçilen kıza biçilen değer değildir. İlişkiye biçilen değer. Niye alınmasın ya? Alınır niye alınmasın? Oktay sen gigabaytlık alırsan. Sevgililer günde al bakalım diye. Hayır bir gigabayt. Ne yapacağım ben buna, ne koyacağım ben buna? İlişki terabaytlık seviyesine gelmemiş demek. Ha, yeni tanışmışsındır. Efendim bir yarının ufak... ne olacağı belli değildir. O zaman al 500 gigabaytlık. Bir flash disk al veya. Ha, yani. 8'lik. Ne 8'lik ne artık 8'lik 16'lık gigabyte oho 64 gigabyte'lığa kadar flashlar var. Doğru vardı değil mi? Vardı daha ilişkinin başında nereye gideceğini bilmeyen. Bileceksin. O zaten göstergedir. İlişkinin başında promosyon şeyler var ya flash diskler. Onlardan vereceksin bir tane. Ben de 250, promosyon. Kaç, sonra 250 megabaytlık mı? 212'dir Fahir. 212 mi? Yok 256. 256 megabaytlık var bende. Boynundaki hiç mi? Kullanılmamış. Aa onu bana versene. Niye sana veriyormuşum? Benim tam ihtiyacım olan şey o. Verme Fahir. Ne vereceğim bütün, sana? Bütün niye malını, vereceğim ya? Bütün malını yağmaladı bu adam senin. Yoğum diyorum. Benim hakikaten çok ihtiyacım var. Yoğum. Bu işte yoğum diyorum. Sana veremem onu ya. Bir şey soracağım. Bu arşivcilik konusunda bilgisi olan bir tanıdığınız var mı? Ona danışmak istediğim bazı var şeyler benim. Var. Benim var. Şimdi gigabyte'larla ölçülen şeylerim var, dizilerim var ve yakın zamanda bir kanal açma fikrim yok. Ben bunları oturup baştan da seyretmeyeceğime göre ne yapayım? Ali'nin bunları seyretme yaşına gelinceye kadar başka formatlarda saklayabilir miyim? Jack Bauer'ın kulağına fısıldadığı bölümlerle piyasaya çıkacak zaten. Ne yapıyorum ben? Onları niye saklıyorum? Ne yapıyor musun? CD'lere bas, onları tülbentlere sar, çeyizine kaldır Ali'nin. Bir sandık al önce. Ya, sandıkta ama yani biraz modern sandık. CD'lik olsun mesela. Hard diskle de kaldırırım ben sandığa. Eğer sandıksa nihai amaç CD'siz de olur. Hayatta ne için varız? Sandık için varız Ege. Ne yapacağız onları ya bilmiyorum. Fahir'in anlaşılmayan mesajları. Yine bir sandık mesajı verdi. Orada yani. Sezon sezon duruyor bazı şeyler. Işte. Six Feet Under'lar duruyor orada. Sezon sezon ne yapacağım ben onu? Onu bir kanala sat. Çak terabaytların içine. Tamam çakıyorsun da nereye kadar? Dursun orada ne olacak? Sanki boş mu boş duracaksın da araştırmaların sonuçlarını mı saklayacaksın o terabaytta? Silineceği güne kadar tutuyoruz. Belki de hiç gerek yoktu bu kadar şeye. Sil. Benim kardeşim izleyip siliyor. Ne kadar özeniyorum. Ben de böyle şey olmuştum ilk izledikten sonra sildiğini. Ne yapıyorsun sen ya? Silinir bir saatte o indi falan diye şey yapıyordum. Sonra abi, ne yapacağım ben bunu dedi. Hakikaten de onun en güzeli. Şimdi paylaş diyeceğim ama paylaşamazsın çünkü neden? Paylaşırsın. Terabayta tutarsa paylaşırsın. Aç onu da şeye Ege. Paylaşılan ortama. Ne kadar güzel işte bir sebil. Paylaşılan bir ortam sebil. Diyorsunuz. Evet. Bunları destekliyorsun. Peki ben Oktay Demirci söyledi. Açacaksın onu. Onun terabaytı niye geldi sana? Sharing is caring diyorsun yani. Evet aynen öyle diyorum. Sen ne diyorsun Ege? Ben hakikaten ne yapacağımı bilmiyorum. İşte o işe yarıyor ya o. Başka değil yani. Yani ver. Hatta şey yap. Ne derler? Bir ihtiyacı olana ver. Ben aç yiyeceğim. Biraz dizi izlemeye ne dersin dostum? Hayır bir ihtiyacı olana dedim. Bir hastalanmıştır. Bir 3-5 gün evde geçirecektir. Efendime söyleyeyim. İşinden gücünden olmuştur. Evde vakit geçirecektir. Bu insanlara ver. Bilmiyoruz. Yani bunu mesela sosyal paylaşım ortamlarında teklif et. Teklif edeyim. Tamam mı? Teklif et. Zaten Amerika'da ilk önce dizi sahipleri teklif ediyormuş. Tabii canım hep öyle. Sormadan. Avrupa'da hele hiç teklife bile gerek yokmuş. Öyle diyorlar. Rezan abla diye bir mini piyango bayisi varmış çok ünlü. Ha. Rezan ben hiç duymamıştım. Ona çıkmış şey büyük ikramiye de. Nimet ablayı biliyoruz. Başka bildiğimiz var mı? Rezan abla. Bildiğiniz ablaları sayınız. Nimet abla, Rezan abla. Ümraniye'deki Dudullu'daki bayiden satılmış. Cihan Bey bayiyi işleten. Lütfen bana bir uğrasın demiş. Bir uğrasın. Kendisiyle görüşeceğim bir konu var. Kendisiyle var. Bize çıkarsa 100-150 bin lira para veririz vaatlerinde bulunduklarını belirtmiş. Onu da herkes şey yapıyor ya. O öyle ben de yaptım onu. Yani efendim inşallah çıkacak sizler de. Ne kadar boş bir laf ya. 100-150 bin lira veririz. 100 mü 150 mi? O çünkü beni bayağı etkiliyor. Ona göre bir hesap yapacağım. 50 bin bizi de görür inşallah demiş. Hadi bakalım. Görürüz bakalım. Umut dünyası. Bence dişçileri dolaşmaya başlasın. Herhangi bir dişçide yoğun bir altın siparişi varsa oradadır o. Yalnız çok enteresan bir şey insanın morali bozuluyor. 7 rakam var ya. Hı hı. Son 4 rakamına göre bilenler kaç para çıkıyor? 64 lira mı? Yok canım ben son 2 rakamdan 64 kazandım. 128. Ha. Yok be 3 rakamı atlıyorsun o zaman Oktay. 256 mı? 150 lira. 150 lirayı artık hani ne çeyrek bilet aldıysan sinir bozucu bir rakam yani. 30 küsür lira eline geçiyor. 4 rakam bilmişsin yani. Bilmişsin dediğim denk sabah gelmiş. Ben gazete alırken bir tane adam yolumu kesti. Ne diye? Açıklanmış mı? Amorti mi? Piyango biletiniz varsa değiştirebiliriz diye. Ve de hiç öyle piyangocu falan gibi bir adamdı değildi. Bu Sakarya Caddesi'nde dövizciler oluyor ya. Hmm. Ellerinde döviz olduğundan anlıyorsun bir tek dövizci olduğunu. Öyle bir adam geldi. Ben acaba dedim beni mi deniyor beyefendi? Amorticiymiş. Sorsaydın beni mi deniyorsunuz beyefendi demedin mi? Demedim. Yok dedim hemen döndüm. İyi demişim değil mi? Yoğum İyi deseydin demişim. Ben bu işte yoğum. Yoğum dedim evet. Yoğum. Yoğum diyenlerin biletlerini değiştiriyorlarmış. Piyangocuların yani umut dünyası yılbaşından sonra başlıyor. Evet ben esas şimdi bunları... Umut. Ben valla şu anda 2011 planların belli. Ben düzenli milli piyango alıyorum. Sayısalın birikmesini bekleyeceğiz. Yok ben düzenli milli piyango alıyorum. Arkadaş 32 lira milli piyangoda birikmiş param var. Kaç tane alınır Oktay? Aa bugün dur bakayım söyledi bana kaç tane dedi. 3 lira dedi bugün. 3 lira mı? Çeyrek bileti. Niyeyse bende de çeyrek amorti tipi var herhalde. Ben sana söyleyeyim mi? Çeyrek. 10 tane fakir, alacağım 10 tane. Fakir göründüm herhalde yalnız adamın gözüne. Bir şey söyleyeyim mi? Aranızdan birinin isminin amorti olması, takma isminin amorti olmasına şu kadar kaldı. Ne kadar olsun. Ben göremedim bakayım. Bir de amorti, ilk amorti diyen amorti Fahir veya amorti Oktay olacak haberiniz olsun. Bence Oktay güzel olur ya. Son iki rakamına göre o zaman. Vallahi son iki rakamı o dediğin şeye amorti girmez. Amorti Fahir ile immortal Oktay olabilir. Ama ben amorti, sen, amorti dakika, çok güzel bir şey ya. Amorti kadar güzel bir şey amorti var amorti Oktay diye buraya kaydettik. büyük ikramiye kadar büyük yazılıyor ya amorti rakamları. Mesela 2 ve 8. Bu arada bir duyurumuz var. Bize bir kısa film teklifi gelmişti hatırlarsanız. Evet. Arkadaşlarımız biz yayından heyecanlandırmıştı. Biz oynamak istiyoruz, biz oynamak istiyoruz diye. Ondan sonra da kol gibi senaryo görünce ya biz oynayamayacağız, vaktimiz yok falan demiştik ya. Evet. O filmi çektiler tabii bize rağmen. Ve bugün de gösterimi var Bilkent'te. Aa çok güzel. Saat kaçta olduğunu unuttum ama Başak Gökçe'nin filmi. Dinleyicilerimize buradan duyurmuş olalım. Başak. Güzel Sanatlar Fakültesi var diye Bilkent'te bizim gittik. Evet. Orada benim geçen hafta sahneye çıktığım salonda. Gösterim var. Evet. Ankara Küçük adlı filmin gösterimi var. İlk gösterimi var. Denk gelenleri orada izlemeye davet ediyoruz. Süper. Siz gidecek misiniz? Dur bakalım duruma göre. Saate bir bakacağım. Kızı okula açıldı çünkü bugün. Kapalı mıydı ki kızın okul? Normal tatilimiz bitti. Okulumuz tekrar açıldı. Hayırlısı olsun yeni eğitim öğretim yılında kızımıza başarılar diliyoruz. Evet sevgili dinleyiciler yayında o yaşanan duygusal dakikalardan birine düştük şu anda. Yani duygusal mı yoksa bir anlık tıkanıklık mı onu artık hep birlikte düşünüp bulacağız. Saçma bir şey oldu ya. Başarılar dilemek lazım. Ronet Güvenliğin sunduğu Modern Sabahlar sona erdi.